756. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już czwartek, 2 kwietnia, minęła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Zaczęły obowiązywać nowe środki ostrożności w serwisie o zmianach, które czekają nas m.in. w sklepach. Na świecie przybywa zakażonych najszybciej w Stanach Zjednoczonych. 15 lat temu zmarł Jan Paweł II. Od dziś na zakupy tylko w jednorazowych rękawiczkach. To jeden ze środków ostrożności, które rząd wprowadza, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Sklepy muszą udostępnić klientom rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji. Przypomnijmy, w sklepach może przebywać maksymalnie 3 klientów na jedną kasę. W przypadku 3 kas do środka może wejść do 15 osób. Do pojazdów, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, także do prywatnych samochodów, może wsiąść tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc w pojeździe. Podobne ograniczenie już wcześniej zaczęło obowiązywać w komunikacji publicznej. Ten zakaz nie dotyczy samochodów osobowych. Pracownicy będą musieli od teraz zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa. Pracodawcy będą musieli od teraz zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa pracownikom. Chodzi m.in. o rękawiczki jednorazowe i płyny dezynfekujące. Stanowiska pracy osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe. Idąc ulicą cały czas trzeba zachowywać 2-metrowy odstęp od innych pieszych, także bliskich. Nie dotyczy to jednak dzieci, które nie skończyły 13 lat, które mogą iść przy opiekunach. Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą wychodzić z domu tylko pod opieką. Więcej patroli, posterunki stałe i wzmożone kontrole. Policja sprawdza, czy opuszczenie domu ma uzasadniony powód, a osoby poddane kwarantannie podlegają izolacji. Do tej pory funkcjonariusze apelowali, pouczali i prosili. Teraz bez żadnej taryfy ulgowej będą kontrolować, czy przestrzegane są nowe, zaostrzone zasady, które mają nas chronić przed zakażeniem koronawirusem, zapowiada Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Będziemy bezwzględnie egzekwować obowiązujące przepisy w trosce o Państwa zdrowie. Będziemy sprawdzać, czy przemieszczanie się po ulicach ma faktycznie związek z ważnymi potrzebami życiowymi, czy faktycznie idziemy do sklepu wykonać niezbędne zakupy, czy idziemy może do apteki, a w miejscach, gdzie zwyczajowo dochodziło do gromadzenia się osób, zwłaszcza w dni wolne od pracy, tam będą wystawione posterunki stałe. Za naruszanie obowiązujących zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone to kraje, które jak dotąd najbardziej ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa. Na świecie jest ponad 46 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz 921 tysięcy zakażonych. We Włoszech w ciągu dnia zmarło ponad 700 osób, a ogólna liczba ofiar przekroczyła 13 tysięcy. Wśród zmarłych jest ponad 60 lekarzy. W Hiszpanii ofiar jest już ponad 9 tysięcy, a zakażonych 102 tysiące. Najwięcej zakażeń notowanych jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie koronawirusa wykryto u ponad 200 tysięcy osób, a zmarło 4,5 tysiąca osób. Rekordowo dużo zmarłych w ostatniej dobie, ponad 0,5 tysiąca, zanotowano także w Wielkiej Brytanii. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że liczby te będą jeszcze rosnąć. W ciągu ostatniego tygodnia liczba ofiar podwoiła się, a w następnych dniach liczba zakażeń przekroczy 1 milion, a liczba ofiar przekroczy 50 tysięcy. W Turcji liczba ofiar wzrosła do 277, a w Izraelu do 25. Litewski rząd podjął właśnie decyzję o całkowitym wstrzymaniu kursowania samolotów i promów, a Parlament Europejski zaoferował belgijskim lekarzom jeden ze swoich budynków w Brukseli. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej odwołano turniej tenisowy w Wimbledonie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś, że liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 2554. Niemal wszystkie szkoły uczą dzieci i młodzież zdalnie, tak podaje minister edukacji narodowej. W programie Trzecim Polskiego Radia Dariusz Piątkowski mówił, że nie każda forma pracy zdalnej wymaga od ucznia siedzenia przed komputerem. Przecież część zadań może wykonać w zeszycie, potem zrobić zdjęcie wykonanej pracy, do tego przeczytać jakiś fragment książki czy podręcznika i odpowiedzieć na jakieś pytania, które sprawdzą, czy rzeczywiście przeczytał na przykład jakąś lekturę z języka polskiego. Więc nie każda forma pracy, także zdalnej, wymaga ślęczenia przed komputerem. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że pewnie zdarzają się wypadki, kiedy nauczyciele tego nie uwzględniają. Z informacji, które mamy, wynika jednak, że przytłaczająca większość nauczycieli naprawdę przykłada się do tej pracy. Szkoły są zamknięte od 12 marca, uczniowie mają do nich wrócić po Wielkanocy. 15 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. Hasłem tegorocznych uroczystości rocznicowych są jego słowa z pierwszej pielgrzymki do Polski. Musicie być mocni mocą miłości. Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II Marcin Nowak ma nadzieję, że te słowa, podobnie jak w 1979 roku, dziś także pobudzą do międzyludzkiej solidarności. I taką mamy nadzieję, że tak jak wtedy przeniosła nas przez szarość PRL-u i beznadzieję solidarność, czyli ta wzajemna troska o siebie nawzajem, wzajemna wrażliwość na swoje potrzeby, na godność człowieka, tak mam nadzieję, że również przez ten szczególny czas dzisiaj przeniesie nas solidarność, przeniesie nas relacja, przeniesie nas bliskość, przeniesie nas miłość, która wyraża się w konkrecie w trosce o siebie, o drugiego człowieka. Czuwanie, które do tej pory odbywało się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w tym roku odbędzie się o 21:35 na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu kraju bezchmurnie albo tylko niewiele chmur, w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, a na północy duże z opadami deszczu oraz także miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 10 do plus 4 stopni Celsjusza. Dziś pochmurno będzie na północy, nad morzem także silny wiatr. W najcieplejszym momencie czwartku termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dobry wieczór. 5 minut po północy powinno być na trójkowym zegarze, a to znaczy, że mamy już drugi dzień kwietnia. Noc z trójką w domu i dziś w tym naszym wyjątkowym cyklu, bo wyjątkowy mamy czas w tej chwili, 4 godziny spotkania po ciemnej stronie mocy. Druga godzina w zastępstwie za Michała Owczarka. Proszę się nie martwić, zdrowy, siedzi w domu i o to również Państwa proszę. Dbajmy o siebie nawzajem. Myślę, że Michał teraz właśnie pisze scenariusze kolejnych spotkań w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. A po ciemnej stronie mocy delikatnie kontynuować będziemy zeszłotygodniowe spotkanie z Piano Day. Miałam w tym tygodniu bardzo miłą wymianę mailową z panią Barbarą, która robiąc porządki, bo taki mamy teraz przecież czas, i to chyba nie tylko te literalne porządki, przypomniała sobie taki fragment. Stop the children from singing and stop the earth from spinning. It don't work anymore. Goodbye, my dear friend. The grass has become sand. The sun has become rain. I wish you took my hand again. Pani Barbaro, znalazłam to u Finn Racer i utwór Requiem for my friend.

Kuba Płużek i jego 12-minutowa kompozycja. Mam nadzieję, Kubo, że słuchasz w tej chwili i pamiętasz o tym, że masz mi przysłać tytuł tego utworu, bo utwór powstał, ale z tytułem są problemy. Pozdrawiam cię ciepło. Kolejna kompozycja, druga na dziś. One ciągle jeszcze spływają, zobaczymy, może z tego coś powstanie więcej. Przyszła z przepięknym opisem. Czerpiąc inspirację z rosyjskiego romantyzmu klasycznego i epok X i XI wieku Rusi Kijowskiej, piosenka, kompozycja oddaje tragiczne, ale subtelne uczucie melancholii zapewnione przez tenor wiodącej wokalistki Mityi Bornikowej wraz z fortepianem i skrzypcami Gleba Aleksiewa i Jane Ancoma. To Ancobo plus Kabu. To była kołysanka Ancobo plus Kabu i wersja Piano Day. Bardzo wam, bardzo naprawdę z serca wam dziękuję za ten przepiękny utwór. I mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś w Warszawie na koncercie. Troszkę Piano Day, a troszkę odkurzając, pogrzebiemy w płytach teraz. Tell me, David, what have you done? Where has Bathsheba's sweetheart gone? What's taken over? When is enough? When the going gets lonely, I guess the lonely get rough. Old times have changed since you became king. Since I bore the flute, that played with a sling.